Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından bugün 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 4. menbaada kalmıştık. 4. menba, tabiatta özellikle canlıların vücudunda çalışan, vücut makinasının çalışmasında binlerce olayda etkili olan kanunların ruha benzeyen yanları var. Evet, bu konu ruh ile kanunlar, tabiatta tabiat kanunu diye adlandırılan kanunlar arasındaki benzerliği anlatıyor. Onlar da ruha benziyorlar diyor. Evet, tabiatta özellikle canlıların vücudunda çalışan, vücut makinesinin çalışmasında binlerce olayda etkili olan kanunların ruha benzeyen yanları var. Bir derece ruha benziyorlar. Şimdi kanunlar nasıl çalışıyor insan vücudunda deyince biz kimyasal olayların, insan vücudundaki kimyasal olayların oluşumunu ancak takip edebiliyoruz. Biz keza biyolojik olayları ancak takip edebiliyoruz. Ancak bu olayların arka planında, o olayların cereyanında etkili olan, rol oynayan, vazife yapan kanunlar var. Bunu fizik okuyan arkadaşlarımız fizik kanunları olarak, kimya okuyanlar kimyada efendim maddelerin çeşitli etkileşimleri, efendim hareketlerini, olaylarını temin eden kanunlar olarak bunları bilirler. Biyolojinin de kanunları vardır. Efendim bütün tabiatta küçük büyük pek çok kanunlar iş görür. Yani gökten bir yağmur iniyorsa yeryüzüne, onun yere inmesinde vazife yapan bir yer çekimi kanunu vardır ve onu yere doğru çekmektedir. Biz bunu biliyoruz. Üstadımızın da bahsettiği kanunlar bu kanunlardır. Bunlar diyor bir yönüyle ruha benziyorlar. Şimdi onları karşılaştıracak. Kanunlar da ruh gibi alemi emirden ve iradeden geldiklerinden, yani ruh ile aynı fabrikadan çıktıklarından, bir derece ruha yakın fakat beş duyudan ve şuurdan mahrum olan o kanunlara dikkat edilse ve o namuslara, namus da kanun anlamına geliyor, bakılsa görülür ki bitkinin hayatını yönlendiren ve göze görünmeyen o soyut kanun, esnek ve nurani deri gibi bir dış beden giyseydi bir bitkinin ruhu olurdu. O kanun daima bakidir, daima müstemirdir, sabittir. Hiçbir değişim ve inkılabat, değişimler, hadiseler o kanunların yapısını etkilemez ve bağımsız varlığını bozmaz. Şimdi yine biraz baştan alarak bu derin, biraz anlaşılması zorca olan bu konuyu yeniden okuyalım. Bir kere kanunlar da ruh gibi alemi emirden ve iradeden gelmişler. Yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesinden onlar var oluyorlar. Varlıkları, kanunların da ruhların da varlıkları alemi emirdendir, Cenab-ı Hakk'ın emrindendir ve iradesindendir. Yani ruh ile aynı fabrikadan çıktıkları anlaşılıyor. Bu bakımdan kanun ve ruh bir yakınlık içinde. Fakat kanunlar beş duyudan mahrum. Bir de şuurları yok. Yani yağmuru yeryüzüne indiren yer çekimi kanununun şuuru yok. Ne yaptığını bilmiyor, bilerek yapmıyor. Ve beş duyusu yok. Yani hissetmez, yaptığı şeyi görmez, işitmez, sesini işitmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sellem yağmuru yere indirenin de bir melek olduğunu ifade etmiştir. Kar ve yağmur böyle inerler. İşte bu manaya işarettir. Ruh ile kanun ile melek arasında benzerlik var. Tabiat kanunları meleklere benzediği için bir açıdan efendim melek olarak ifade edilmiş. Üstadımız da bu benzerliği ileride biraz daha açacak, anlatacak. Şuurdan mahrum dedik kanunlar. O kanunlara dikkat edilse bitkinin hayatını yönlendiren her yerinde çeşitli kanunlar çalışıyor. Göze görünmeyen o soyut kanun eğer esnek ve nurani deri gibi bir dış beden giyseydi bir bitkinin ruhu olurdu diyor. Şimdi bir arabayı yine misal verelim. Pek çok yerde bu misali vermek durumunda oluyoruz. Arabanın aküsünün çalışmasında ayrı kanunlar var. Yani diyelim ki asitin kurşunla etkileşimi, ondan elektriğin hasıl olması gibi efendim çok iyi benim bilmediğim ama bir takım kanunlar etkili. Sonra elektrik vücuda geldi. Elektrik kablolardan aktı. Bir yerde benzin ile buluştu ve onu ateşledi. Orada başka bir kanun geçerli. Yani benzini sıcak hava ile veya sıcak efendim ateş ile tutuşturan ve genleştiren bir kanun devreye giriyor. Yani yanan benzin genleşiyor, motorun hareketini, çalışmasını sağlıyor. Bakın bunun gibi bitkilerin vücudunda da, insanların vücudunda da parça parça her yerde çalışan yüzlerce belki binlerce olayın oluşumunu sağlayan kanunlar var. Bunlar şuursuz. Bunlar üzerinde hakim olan bir şuurlu varlık vardır ki bu Mikail aleyhisselamdır. Bu insanın ruhudur. Yani göze görünmeyen ve fakat şuurlu olan, akıllı olan, soyut vücudu olan varlıklar var. İşte şimdi o ruh için üstadımız diyor ki, bu kanunlar nasıl sabittir, değişim, inkılap bu kanunları değiştirmiyor, onların bağımsız varlığını bozmuyor. Mesela bir incir ağacı ölse, dağılsa bile, onun ruhu hükmünde olan teşekkülat kanunu ölmez. Küçücük tohumunda veya çekirdeğinde baki kalır. Evet, küçücük tohumunda veya çekirdeğinde bu bir incir ağacının bütün hayat programını tanzim eden kanun yazılı. İşte madem en adi, en zayıf, emri kanunlar bile böyle beka ile devam ile alakadardır, elbette insan ruhunun değil yalnız beka ile belki ebedi alemlerle de ilişkisi olacaktır. Çünkü ruh da Kur'an'ın nassı ile Estaizu billah kulir ruhu min emri rabbi fermanı celili ile alem emirden gelmiş şuurlu bir kanun ve canlı bir namustur ki kudreti ezeliye ona bir dış vücut giydirmiş. Dış vücut dediği bizim yine göremediğimiz çok esnek, özel bir maddeden yapılmış esnek bir vücudu var. Ruh ne kadar genişlerse vücudu ona eşlik ediyor. Demek nasıl ki irade sıfatından ve emir aleminden gelen şuursuz kanunlar daima veya çoğunlukla baki kalıyor, onların bir nevi kardeşi olan ve onlar gibi Allah'ın irade sıfatının bir tecellisi olan emir aleminden gelen ruhun bekaya mazhar olması daha da kesindir, daha da layıktır. Çünkü bir kere insan ruhunun gerçek bir vücudu var. Evet, sanal değil. Ruhun gerçek bir vücudu var. Gerçek bir varlıktır. Hem bitkilerin teşekkül kanunlarından daha güçlüdür, daha yüksektir. Çünkü şuurludur. Hem onlardan daha daimidir, daha kıymetlidir, çünkü canlıdır. İkinci esas, cennetin ebedi mutluluğun pek çok gerekçesi vardır ve o mutluluğu verecek faili Zülcelal de muktedirdir. Yani şu dünyada yaşıyoruz, olaylara, yaşananlara bakıyoruz. Hakikaten cennetin ve ebedi mutluluğun yaratılması için pek çok gerekçe var. Peki, o ebedi alemi yaratabilecek zatın, yaratacak zatın gücü buna yeter mi? Üstadımız bunu da, evet, faili Zülcelal de muktedirdir. Bunu yapacak olan Celal sahibi Allah buna muktedirdir, gücü yeter. Hem bu alemin harap olması ve dünyanın ölümü imkan dahilindedir. Dünyanın harap olması imkan haricinde bir hadise değil. Hem bu ölüm bir gün gelecek, gerçek olacaktır. Hem bu alemin içindekilerle beraber yeniden hayat bulması ve milyarlarca insanın iman ve amellerinden hesaba çekilmek üzere Allah'ın huzurunda toplanması imkan dahilindedir. Hem o gün gelecek ve yaşanacaktır. İşte bu altı meseleyi birer birer aklı ikna edecek tarzda kısaca açıklayacağız. Burada konuyu ana başlıklarıyla verdiği üstadımız az sonra açıklayacak. Zaten 10. sözde kalbi kamil iman derecesine çıkaracak kesinlikle bürhanlar ortaya konulmuştur. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak, eski Said'in Nokta Risalesindeki anlatımları tarzında kısa kısa bahsedeceğiz, diyor üstadımız. Evet, ebedi mutluluğun gerekçeleri var. O gerekçelerin varlığına delalet eden kat'i bürhan, 10 menba ve medardan süzülen kesin bir kanaattir. Bir hadsi kat'idir. Birinci medar, diyor üstadımız. Biz o birinci medara şimdi girmeyelim. Onu gelecek dersimize bırakalım. Bu konuda, bu dersimizde sadece ruh ile tabiattaki kanunlar arasında ve melekler arasında bir benzerlik var olduğunu, hepsinin alemi emirden geldiklerini, yaratıldıklarını, yani hepsinin aynı fabrikadan geldiklerini, benzer yanlarının olduğunu anlamış olduk. Değerli kardeşlerim, yarın Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla lahikasından, Barla mektuplarından okumak üzere aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.